NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De man die in Zwijndrecht zijn ex en schoonmoeder neerschoot bij een winkelcentrum is veroordeeld tot een lange celstraf. De moeder overleefde de schietpartij niet, de ex raakte zwaar gewond. Volgens de rechter is een lange straf dus op zijn plaats. De rechtbank komt tot de conclusie dat een langdurige gevangenisstraf op zijn plaats is om de maatschappij tegen de verdachte te beschermen. De rechtbank zal wel de maximale gevangenisstraf opleggen die het wetboek voor strafrecht in dit geval toelaat. Namelijk een gevangenisstraf voor de duur van 30 jaar met aftrek van voorarrest. De man van 50, beter bekend als Lucky, was na de schietpartij weken op de vlucht. Er moet grondig onderzoek komen naar de Griekse kustwacht die mogelijk migranten heeft geboeid en op de Middellandse Zee overboord heeft gegooid. Dat zeggen mensenrechtenorganisaties en Griekse oppositiepartijen. Een aanval met chemische wapens kan worden bewezen aan de hand van planten in het getroffen gebied. Dat hebben wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam ontdekt. Nu is een chemische aanval vaak moeilijk te bewijzen omdat gifstoffen snel vervliegen. Kylian Mbappé doet vrijdag niet mee bij het Franse voetbalelftal in de tweede groepswedstrijd tegen Nederland op het EK. Dat meldt de Franse tv's aan het Kanaal Plus. De sterspeler keert mogelijk terug in de laatste groepswedstrijd tegen Polen. Mbappé zal dan een masker dragen om zijn gebroken neus te beschermen. ANWB verkeersinformatie met files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, 4 kilometer. Tussen Hoevelaak en Amersfoort-West, de rechte rijstrook is door een ongeluk afgesloten. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat het ook stil tussen Knoopend Empel en Waardenburg over 10 kilometer. De rechte rijstrook is afgesloten. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Rijndijk, 6 kilometer file. Door een spoedreparatie 20 minuten extra reistijd. A7 Groningen-Heerenveen, 10 minuten bij het plaatsje Leek. Op de A58 Breda richting Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. En de N35 Almelo richting Zwolle. Daar is nog steeds een politieonderzoek aan de gang bij Zwolle-Zuid. 3 kilometer file betekent 40 minuten vertraging. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Ze boekte een zege bij de Europese verkiezingen. En nu vindt ze het tijd om haar politieke succes in Brussel meer te gelden te maken. Giorgia Meloni, de premier van Italië. En in Meloni's strategie is een bijzondere rol weggelegd voor Afrika. En ben je nou een Turk of ben je afkomstig uit Turkije? Wat is het verschil, zou je zeggen? Maar een beroemde Turkse acteur wakkert onbedoeld een felle discussie aan in Turkije over nationalisme. Maar eerst gaan we naar de noordgrens van Israël, waar de spanningen met Hezbollah hoog oplopen. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. North, Hezbollah is ratcheting up its attacks, firing dozens more rockets across the border from Lebanon into northern Israel. CBS News has learned that U.S. officials are growing increasingly concerned that the Israeli military will start a war with the Iranian-backed militant group, that it will not be able to finish without U.S. support. Er zijn grote zorgen dat het tussen Israël en Hezbollah tot een grootschalige oorlog komt. Het Israëlische leger stelt dat Hezbollah die grotere escalatie uitlokt. Hezbollah's increasing aggression is bringing us to the brink of what could be a wider escalation. One that could have devastating consequences for Lebanon and the entire region. Maar is dat wel zo? Hoeveel belang heeft Hezbollah bij oorlog? Bij mij aangeschoven Nieuwsuurverslaggever Zainab Hamoud, die de situatie in Libanon op de voet volgt en ook morgen weer afreist naar het land. Welkom, Zainab. Allereerst die aanvallen over en weer van de laatste dagen, weken. We hoorden net het nieuwsbericht tussen Hezbollah en het Israëlische leger. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Hoe hard gaat dat eraan toe? Nou, dat gaat er behoorlijk hard aan toe. Er zijn dagen geweest, in ieder geval één dag, waarop Hezbollah meer dan 150 raketten heeft afgevuurd op Noord-Israël. Mm. En de bombardementen van Israël, de andere kant op Hezbollah-doelen in Zuid-Libanon, waren ook heel hevig de afgelopen weken. Er komen ook meer burgerdoden bij om dan voorheen. Want kun je schetsen, wat betekenen die hevige gevechten voor burgers aan beide kanten van de grens? Nou, aan beide kanten van de grens zijn de meeste burgers weggetrokken. De dorpjes aan de Libanese kant vlakbij de grens, dat zijn ja spookdorpjes, daar woont niemand meer. Die mensen zijn allemaal weggetrokken verder naar het noorden toe, waar die beschietingen niet komen. Daar zitten ze veilig. En aan de Israëlische kant is het net zo, daar zijn tienduizenden mensen weggetrokken. De spanning is in dat gebied al maanden om te snijden. Waarom escaleert het dan juist die afgelopen dagen, weken nu zo tussen Hezbollah en Israël? Nou, wat je merkt is dat het heel erg afhangt van het type doel dat geraakt wordt. Begin vorige week heeft Israël een hoge militaire leider van Hezbollah gedood bij een luchtaanval. Dat is de hoogste leider tot nu toe. Die man was heel belangrijk voor Hezbollah. Hij ging over het grensgebied, het gebied waar dit nu allemaal gebeurt. En is dit dus de reactie van Hezbollah. Die voeren hun aanvallen dan ook op. Om te revancheren. Exact. Nou vroeg jij vooral de ontwikkelingen aan de Libanese kant. We horen net het Israëlische leger zeggen, het is Hezbollah dat die escalatie opzoekt. Hoe zie jij dat? Hoeveel belang heeft Hezbollah bij oorlog? Het is eigenlijk al oorlog, hè? Alleen wat zij niet willen, wat Hezbollah niet wil, daar hebben ze echt geen belang bij, is een grootschalige oorlog. Dat Israël bijvoorbeeld met grondtroepen Libanon ingaat. Zoals ze in 2006 deden. Israël is in staat Hezbollah heel veel pijn te doen en heel veel schade aan te richten. Dat weten ze. Dat weet Hezbollah. En dat proberen ze te vermijden. Je merkt dat ze, ook als ze de aanvallen opvoeren, dat ze dan proberen het echt bij militaire doelen te houden. Redelijk dicht bij de grens. Om verdere escalatie, dus om een echt een grootschalige oorlog te voorkomen. Ja, want je zegt het is eigenlijk al oorlog, maar dan laten we zeggen met een iets lagere intensiteit. Precies, precies. Kijk, Hezbollah doet dit nu omdat zij, dat hebben ze vanaf het begin gezegd, wij doen dit voor onze broeders in Gaza, om ze te steunen. Ze hadden na 7 oktober eigenlijk niet heel veel keuze. Zij werden zelf ook een beetje verrast door de aanval van Hamas. Moesten toen iets om gezichtsverlies te voorkomen. En hebben toen dit gedaan. Zij zijn raketten gaan afschieten. Maar heel voorzichtig. Met in het achterhoofd het idee van dit moet niet totaal uit de hand lopen. Nee, maar we zien die escalatiespiraal dus eigenlijk steeds verder naar boven zich afleggen. Hoeveel steun is er in de rest van Libanon voor de strategie die Hezbollah kiest? Onder de eigen achterban is er veel steun. De verliezen zijn groot, vooral voor de eigen achterban. Maar die hebben dit ervoor over, veel mensen. Anderen ook niet, hoor. Het is zwaar voor de mensen in Zuid-Libanon. Maar mensen vinden Gaza belangrijk. En zij zien dit als, als steun voor Gaza. Dus accepteren ze dit. In de rest van Libanon ligt het wel echt anders. Mensen sympathiseren ook heel erg met Gaza daar. Maar die zijn echt niet bereid om daarvoor in oorlog te gaan. En het waar andere groepen in Libanon mee zitten, is dat dat besluit bij Hezbollah ligt. En dat de rest van het land daar niet in wordt meegenomen. Het besluit hoe te reageren op deze aanvallen. Libanon staat er natuurlijk economisch slechter voor dan ooit, geloof ik. Zeker. En de schade tot nu toe alleen in die grensregio is bijna 1,5 miljard. Goed, dat zal iemand moeten gaan betalen. En dat geld is er absoluut niet in Libanon. En mocht het tot een grootschalige oorlog komen, dan zijn de gevolgen echt niet te overzien, economisch gezien. Voor het land, ja. Nou proberen de Verenigde Staten en Frankrijk te bemiddelen. Een belangrijke Amerikaanse gezant is deze week in Israël om dus deze verdere escalatie tussen Hezbollah en Israël te voorkomen. Maakt die poging kans? Misschien wel. Ik geloof dat Hochstein vandaag in Libanon dat is. Dat is gezant, ja. Ja. Dat maakt kans omdat allebei de partijen eigenlijk geen oorlog willen. We hadden het net al even over de gevolgen voor Hezbollah en voor Libanon. Maar de andere kant op zou zo'n oorlog ook desastreuze gevolgen kunnen hebben voor Israël. In welke zin? Nou, Hezbollah is geen Hamas. Is veel professioneler, veel groter, veel sterker, beschikt over meer wapens en kan veel schade aanrichten in Israël. Hmm. En ik bedoel, daar zitten de Israëli's nu denk ik niet op te wachten. Ik denk dat de Israëlische regering vooral wil laten zien aan de mensen dat ze veilig zijn na 7 oktober. Ja, en toch, er is ook die mogelijke deal in Gaza, in het zuiden, die al enige tijd in de lucht hangt tussen Israël en Hamas. Als die deal er zou komen, wat zou dat kunnen betekenen voor de spanning tussen Hezbollah en Israël in het noorden? Nou, Hezbollah heeft vanaf het begin gezegd, als de oorlog in Gaza stopt, dan stoppen wij onze aanvallen ook. Zij hebben hun acties echt verbonden aan wat er in Gaza gebeurt. Mm. Hochstein heeft vandaag ook gezegd dat een eventueel akkoord in Gaza, in Israël, misschien ook de loop van het conflict aan de noordgrens zou kunnen veranderen. Namelijk hoe? Nou, dat het stopt. Dat de partijen dan tot een akkoord kunnen komen. Hmm. Nou is gisteren het Israëlisch oorlogskabinet ontbonden. Heeft dat nog direct gevolg voor de situatie tussen Israël en Hezbollah en dus ook voor deze pogingen vanuit Amerika en Frankrijk om te bemiddelen? Ik geloof dat dat Netanyahu de besluiten die genomen worden nu iets dichter bij zichzelf kan houden. En Netanyahu heeft heel veel dreigende taal gebruikt. Was onlangs ook aan de noordgrens en heeft toen gezegd dat er concrete plannen liggen om in actie te komen als dat nodig is. Maar hij is ook heel voorzichtig wat Hezbollah betreft. En ik zie dat niet veranderen. Het is ook niet direct in zijn belang nu om dat front te openen aan het noorden of verder te openen. We volgen het met jou. Je gaat morgen weer terug naar Libanon. Veel dank voor je komst. Zijn op Hamoud. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Ik ben fiera che questa nazione si presenti al G7 in Europa con il governo più forte di tutti. Ik ben trots dat deze natie straks in Europa en op de G7 wordt vertegenwoordigd door de sterkste regering van allemaal. De Italiaanse premier Giorgia Meloni was dat. Ze was een van de weinige regeringsleiders die als winnaar uit de Europese verkiezingen kwam. Haar rechtsradicale partij bleef de grootste in Italië. En afgelopen weekend schitterde ze ook nog eens als gastvrouw van die prestigieuze G7-top in Italië. Meloni blaakt van het zelfvertrouwen en eist nu een grotere rol voor Italië in Europa. Maar niet alleen daar. Ze wil ook dat Italië namens Europa een bepalende rol gaat spelen in Afrika. Un focus che ha caratterizzato la presidenza italiana riguarda particolarmente il rapporto con il continente africano. Io sono molto fiera del fatto che il G7 abbia condiviso un approccio italiano. Ja, wat zit er achter deze ambitieuze plannen van Meloni, juist ook in Afrika? In de studio, Italië-correspondent Angelo van Schaik, die even in het land is. Welkom, Angelo. Goedemiddag. Ja, die G7-top dit weekend. 7 grote economieën bij elkaar. Italië is dit jaar voorzitter. Ook op dat podium, we hoorden dat net, onderstreepte Meloni dus nog eens hoe belangrijk Afrika is. En dat de Europese landen eigenlijk de Italiaanse aanpak in Afrika zouden moeten overnemen. Dan heeft ze het niet alleen over het beteugelen van migratie. Wat is nou de kern van Meloni's Afrika-beleid? Nou, je zegt het zelf al, de kern is voor een groot deel wel het beteugelen van die migratie. Maar zij wil het doen door investeringen in Afrika te gaan doen. Waarbij nadrukkelijk Italiaanse bedrijven worden uitgenodigd om dat ook te doen. Maar is er nog een ander aspect aan, dat is energie. Italië is altijd op zoek geweest naar gas en naar olie, want dat hebben ze zelf niet. En sinds de oorlog in Oekraïne hebben ze hun, hun gasaanvoer verplaatst vanuit Rusland naar Noord-Afrika, met name naar Algerije. En dat is de andere speerpunt van dit plan, namelijk van Italië een energiehub maken voor Zuid-Europa. Of in Zuid-Europa, en vervolgens dat te kunnen distribueren naar andere landen in Europa. Dus het mes snijdt aan twee kanten, als ik je goed beluister. Ook eerdere Italiaanse premiers investeerden in relaties met name Noord-Afrikaanse landen. Wat maakt Meloni's Afrika-politiek dan nu zo anders? Nou, het is eigenlijk de eerste keer dat een Italiaanse premier het zo expliciet noemt, het belang van Afrika. Eerder premier Silvio Berlusconi met name had bijvoorbeeld een persoonlijke relatie met de toenmalige Libische leider Gaddafi. Premier Matteo Renzi in 2014 ging ook al langzaam richting Afrika om te kijken wat het continent voor hen kon betekenen. En dat had ook weer dezelfde motieven, namelijk migratie en energie. En nu is het Meloni die vanaf het allereerste moment dat zij premier is geworden geroepen heeft van Afrika is voor ons belangrijk. We liggen in de Middellandse Zee. Het Middellandse Zeegebied is voor ons belangrijk. Italië is het belangrijkste land in de Middellandse Zee. En dus moeten wij aan de overkant gaan kijken om voor die energie, maar voor de ontwikkeling van Afrika, om ook de angel voor migratie weg te nemen bij mensen in Afrika, om de oversteek naar Europa te maken. Want binnenlands moet Meloni ook juist die verkiezingsbelofte natuurlijk waarmaken. Ze is verkozen met de belofte migratie in te dammen. Hoe gaat dat dan samen met die energieambities in Afrika? Ik bedoel, waar investeert Rome nu concreet in? Ja, dat is een beetje onduidelijk. Het is vooral een heel groot aangekondigd plan, maar de concrete invulling is een beetje onduidelijk. Er zijn 6 pilaren waar ze in willen gaan investeren. Onderwijs, landbouw, gezondheidszorg, energie en water. Maar echt concreet zijn er nog geen plannen. Er zijn wat kleine pilotprojectjes, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van een energieinfrastructuur in Ethiopië, waterinfrastructuur in Congo en water. Ook waterzuiveringsinstallaties in Tunesië. Maar dat zijn hele kleine projecten. Dus heel concreet weet men eigenlijk niet wat het plan nou precies allemaal gaat inhouden. Maar als ik je zo beluister, betekent dit plan, hoe vaag omlijnd ook nog, dat Italië onder leiding van Meloni ook aan ontwikkelingssamenwerking gaat doen? Ik bedoel, dat is iets waar Meloni's rechtsradicale partners in Europa, kijk hier in Nederland naar de nieuwe minister Klever, weinig mee hebben. Zo noemen ze het in ieder geval niet. Het is een investeringsplan. Wat ik al zeg, Italiaanse bedrijven worden nadrukkelijk uitgenodigd om ook in Afrika te investeren. Daar een deel van het budget wat er voor vrij is gemaakt, is ook voor Italiaanse bedrijven in de vorm van subsidies, in de vorm van leningen, om in Afrika bedrijven van de grond te krijgen. Dus je zou het ontwikkelingssamenwerking kunnen noemen, maar dat doet Meloni zelf nadrukkelijk niet. Nee, het is dus uit welbegrepen eigenbelang wordt er geïnvesteerd om te hopen dat migratie daarmee afneemt. Hoe staat het met Meloni's belofte om die migratie tegen te gaan? Nou, 2023 was een recordjaar. 158.000 migranten zijn toen aangekomen in Italië. Dus het eerste jaar, daar zat ze wel mee een beetje in de maag. Maar dit jaar is de migratie meer dan gehalveerd tot nu toe. En of dat toe te schrijven is aan het plan van premier Meloni, dat kan je nauwelijks, dat kan je niet zeggen. Ze claimt ook niet dat daaraan ligt. Want migratie heeft natuurlijk allerlei factoren. Er komen nu minder migranten aan dan vorig jaar. Maar of dat toe te schrijven is aan de plannen van de regering is heel onduidelijk. Meloni heeft dus nu grote woorden voor deze aanpak in Afrika. Die wil ze eigenlijk in heel Europa, ze wil daarin in Europa voorop gaan. Wat hoopt ze daarmee te bereiken in Brussel? Nou, vooral een hoofdrol voor Italië. Italië heeft toch altijd een beetje een soort underdog-gevoel. Altijd het idee dat de beslissingen in Europa in Parijs en Berlijn worden genomen. Dat de as Frankrijk-Duitsland de belangrijkste as is. Italië is een economische grootmacht, tweede industrieland van Europa na Duitsland, maar heeft politiek altijd veel te weinig in te brengen gehad. Dus deels aan hunzelf te wijten. Als je om de 8 maanden een nieuwe regering hebt, dan... Dat helpt niet. Dat helpt niet echt, nee. Wat je wel zag bijvoorbeeld toen Merkel wegging in Duitsland en daar Scholz in de plaats kwam en die niet heel erg sterk uit de startblokken kwam, zag je die as verschuiven van Parijs, Berlijn richting Rome. Want daar zat meneer Draghi. Hmm. Nu Scholz een beetje aan het opkrabbelen is en mevrouw Meloni in Rome zit, zie je die as weer een beetje terugschuiven. Want ja, ze werd niet heel erg. Ze werd vooral met heel veel scepsis benaderd in Brussel. Ja. Maar nu ze er politiek sterk voor staat, ziet zij haar kans om die invloed van Rome in Brussel te vergroten. Maar is er in de rest van Europa, in dat nieuwe krachtenveld, zoals jij het schetst, steun voor Italië's aanpak in Afrika? Ik bedoel, economisch gezien, de Fransen bijvoorbeeld hebben ook grote belangen in Afrika. Zeker in de landen waarmee ze van oudsher relaties hebben, de voormalige koloniën. Nou, het interessante is dat juist Meloni een beetje zich richt op die oude kolonies van Frankrijk. Dus Algerije, Tunesië, Marokko, Mali. En dat heeft ook te maken met het feit dat in die landen ook wel heel veel weerstand bestaat tegen Frankrijk. En daar valt voor Italië, een historische rivaal van Frankrijk, zou ik bijna zeggen, valt er nog wel wat te halen. Italië is voor ex-kolonies van Frankrijk een acceptabeler partner dan Frankrijk zelf. En ik denk dat daarvoor Meloni en voor Italië wel wat te halen valt. Maar als we dat krachtenveld bezien, is er nou op persoonlijk vlak genoeg steun ook voor Meloni binnen die EU? Ik bedoel, ze had op de G7 weer een akkefietje met Macron. Ook met Marine Le Pen is de relatie ingewikkeld. Ze heeft wel een goede relatie, relief goede relatie met von der Leyen. Zij zit op een soort breekpunt. Enerzijds kan zij de coalitie steunen om von der Leyen een tweede termijn te bieden. Anderzijds kan zij ook voor kiezen om dat niet te doen. En dus in die zin heeft ze een sleutelpositie. Maar ik heb niet de indruk dat ze heel erg populair is bij andere regeringsleiders in Europa. Nee. Bij Rutte was dat bijvoorbeeld wel het geval, maar ik heb niet de indruk bij Scholz en bij Macron al helemaal niet. Zeker is dat Meloni met nieuw zelfbewustzijn die positie opeist daar in Brussel, ook ten opzichte van von der Leyen en de commissie. Hoe gaat ze haar invloed daar maximaal uitspelen, denk je, tot slot? Ja, ik denk dat het neerkomt op dat feit dat ze kingmaker is. Von der Leyen heeft haar gewoon nodig voor een tweede termijn. En ik denk dat daar de kracht van Meloni op dit moment zit. En het feit dat de politiek er veel sterker voor staat dan de andere regeringsleiders in Europa. Met name dan Frankrijk en Duitsland. Dus de kans is groot dat zij een grotere mond gaat opzetten en dat ze in Parijs en Berlijn een toontje lager gaan zingen. En dat zij dus daarmee haar invloed in Brussel kan versterken. En hopelijk voor haar dus ook in Afrika. Want dat is de plek waar zij kansen ziet voor dat nieuwe Italië. Dank. Italië-correspondent Angelo van Schaik. Buitenland. Uitgelicht. Türkiye milliyetçisi. Ben Türkiye'liyim. O yüzden bunu bile yanlış anlayıp bununla ilgili mesela tepki gösteriyor. Ya o niye diye. Ya dedik de kardeşim. Ja, ben je nou afkomstig uit Turkije of ben je gewoon een Turk? Dat is een zeer beladen discussie in Turkije en die is nu onbedoeld aangewakkerd door een beroemde Turkse acteur, bij mij aangeschoven collega en Turkije-kenner Cevahir Varan. Ja, wat heeft die beroemde acteur precies gezegd? Ja, dat is Oktay Kaynarca, die we net hoorden. En die zegt dat hij, ben Türkiye'lim, dus ik ben afkomstig uit Turkije. Dat zegt hij. De hele beroemde acteur, ook een uitgesproken nationalist, saillant dat hij dat zegt. En dat is een behoorlijk semantische discussie wat gaande is over de Turkse identiteit. En dat is de kwestie eigenlijk. Hoe ga je je uitdrukken als je in Turkije woont en een Turk bent? Maar voor wie, zoals ik, geen Turk spreekt, waarom ligt dat zo gevoelig in Turkije? Dus hoe je je afkomst, je identiteit in taal benoemt? Ja, er zijn twee vormen om dat te doen. Je kan zeggen, ben Turkum, ik ben een Turk. Of je zegt, ben Türkiyeliyim, ik kom uit Turkije. Ik ben afkomstig uit Turkije. En dat laatste ligt gevoelig vooral bij de Koerden, de Armeniërs of de Georgiërs die in Turkije wonen. En die zeggen van, ja, het is een inclusieve vorm van taalgebruik als je zegt dat je afkomstig bent uit Turkije. Want er zijn niet alleen Turken die woonachtig zijn in het land. En met name bij de Koerden en Armeniërs ligt dat nog wat gevoeliger, omdat dat, nou ja, met name de Koerden, die mochten bijvoorbeeld 20 jaar geleden, was het niet echt toegankelijk om te zeggen dat je Koerd was in het land. Dus als je dat naar het heden trekt, nu kunnen Koerden kunnen dat vrij uitspreken dat ze Koerd zijn, je mag Koerdisch zingen, maar als je dan ook nog eens zegt, ben Türkiyeliyim, dus ik ben afkomstig uit Turkije, dan straal je ook een beetje uit dat Turkije een inclusieve samenleving is, waar meerdere bevolkingsgroepen zitten. Maar nou heeft deze bekende acteur deze discussie over identiteit en hoe je die in taal uitdrukt aangewakkerd. Waarom hebben juist zijn uitspraken in een interview, hè, was het geloof ik, zoveel stof doen opwaaien? Ja, met name de Turkse nationalisten, die vinden het echt een woke discussie, vinden het belachelijk dat je dat zegt, want zij zeggen van ja, dan ontken je eigenlijk de Turkse identiteit. Maar we hoorden dus net Oktay Kaynarca, ja, die vertelt eigenlijk ook van jongens, het is niet mijn bedoeling om een discussie aan te wakkeren. Nou, dat is inmiddels gebeurd. Hij lacht er ook eigenlijk een beetje bij. Hij zegt ook meteen, ik ben ook een nationalist. Maar deze groep die vindt het absoluut niet kunnen dat je gaat spreken over Türkiyeliyim. Dus dat je of juist iemand als hij zei, ik ben afkomstig uit Turkije. Precies, dat hij dat doet, ook enorm geliefd is onder de Turkse nationalisten. Het is ook een televisieheld, moeten we bijzetten. Het is echt een grote acteur waar we het over hebben. Dat hij dat zegt, valt een beetje in het verkeerde keelgat bij deze groep. Er zijn dus ook mensen blij mee, dat beschreef je net. Zeker. Nou is er vanavond een belangrijke EK-wedstrijd tussen Turkije en Georgië. Gezien alle verschillen en gevoeligheden die je net beschreef, juicht iedereen in Turkije nou vanavond voor het Turkse elftal? Hoe zit dat? Ja, nou, dat is net weer een moment dat iedereen inderdaad bij elkaar komt en juicht voor het Turkse elftal. Dat is heel groot. Dus ik denk dat heel veel mensen in Turkije echt voor de buis gaan staan. Het is niet eens zitten, het is echt staan als Turkije speelt en dat ze zullen juichen. En dan zie je ook dat alle bevolkingsgroepen samenkomen. Of ze nou afkomstig zijn uit Turkije of zich Turk noemen. Dank, Cevahir Varan. Meer buitenlandnieuws is zoals altijd te vinden op nporadio1.nl of zoek ons op in de app onder Bureau Buitenland. Zo dadelijk krijgt u zoals altijd Jurgen van den Berg met Villa VDB. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Morgen om 14:30, dan zijn we er weer. Tot dan. NPO Radio 1. 5 dagen. Het EK voetbal is begonnen. In de Haagse Schilderswijk hebben bewoners de oranje gekte tot ware kunst verheven. Hier is werkelijk waar alles oranje. Zelfs koning Willem-Alexander bezocht dit oranje bolwerk. Ja, hij zegt, zeg maar gewoon Willem. Ik zeg, Willem, even foto's dan. 5 dagen parkeert de gele bus de hele week in de oranje wereld van de Schilderswijk. Om te praten met de inwoners van deze multiculturele wijk over voetbal, samenhorigheid en het leven in de wijk tijdens het EK. Het is niet normaal wat in die 2 maanden gebeurt. Dit is gewoon 2 maanden lang burendag. Elke avond tussen 8:30 en 9:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Darmkanker komt steeds meer voor bij jonge mensen. De Maag-Lever-Darmstichting financiert onderzoek naar de oorzaken hiervan. En dat kunnen we alleen doen dankzij uw donaties. Deze week is onze collecteweek. Geef of ga naar mlds.nl. Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen. Stap binnen in een wit landschap van nieuwe, indrukwekkende beelden van kunstenaar Tirso Marta en werk mee aan een gezamenlijk kunstwerk. Tirso Marta, Intensive Care. Nu te zien in Museum van Bommel van Dam in Venlo. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis. Omdat iedereen dierbare spullen heeft. Oh! De zorgverleners op de verpleegafdeling rennen over de gang en zijn erg vermoeid. Een invaller is heel snel nodig. Ah, nee. Ik heb geen invallers meer. Zorgwerk helpt je graag, John. Makkelijk en snel invallers voor de zorg vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Het is tijd om de balans op te maken. Hoe staan we er echt voor? Wat als we het klimaat meetellen? En maatschappelijke winst?